1. Jurgen van den Berg. Hallo, 1, 2, 3. Ja, daar zijn we. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB gaat het zo over het project Betere Start in 3 gevangenissen. Dan krijgen moeders opvoedtraining om te voorkomen dat hun kinderen ook op het verkeerde pad terechtkomen. Nu het NOS Journaal. Hier is Jelle Visser. Een Noord-Hollandse bende wordt nu ook gelinkt aan een zeer gewelddadige overval in Heerhugowaard vorig jaar juni. Daarbij is een gezin zwaar mishandeld en werden sieraden en een autobuit gemaakt. Het OM verdenkt de 7 mannen en vrouwen in de leeftijd van 26 tot 39... van in totaal 7 overvallen in de regio's West-Friesland en Alkmaar. Een van die woninginbraken had een fatale afloop. Een man van 72 in Berkhout werd doodgeschoten. De verdachten werkten samen in wisselende samenstelling. Hun slachtoffers werden vastgebonden of beschoten in hun eigen huis. Europarlementariër Marcel de Graaf van Forum voor Democratie is uit de uiterst rechtse fractie Identiteit en Democratie gestapt. In die fractie zitten meerdere rechtse Europese partijen, zoals Vlaams Belang en de partij van de Franse Marine Le Pen. De Graaf verwijt de fractie een oorlogzuchtige positie en een anti-Russische koers. De Graaf heeft een afwijkend standpunt over de behandeling van Rusland, zegt correspondent Ardy Stemmerding. Dat de sancties gelijk moeten stoppen en dat Europa moet stoppen met het geven van geld en wapens. Nou, omdat hij zegt, het is niet onze oorlog die daar gevoerd wordt. Maar daar blijft hij niet bij. Hij zegt dat de vijand in het torentje zit en niet in het Kremlin. Hij waarschuwt voor het risico voor een atoomoorlog, juist doordat de NAVO zich zo verkeerd opstelt. Duidelijke pro-Poetin retoriek in ieder geval. Volgens Marcel de Graaf probeert de groep hem de mond te snoeren. Qatar heeft willekeurige LHBTI'ers opgepakt en mishandeld, dat zegt Human Rights Watch. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn er 6 zaken van ernstige en herhaalde mishandeling. Premier Rutte brengt de komende dagen een bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Hij heeft onder meer gesprekken met de Israëlische premier Lapid en de Palestijnse president Abbas. De politie zoekt op Terschelling opnieuw naar de jongen van 12 en de volwassen man die sinds vrijdag verdwenen zijn na de aanvaring tussen een snelboot en een watertaxi. Hij wordt bij laag water gezocht omdat er dan goed zicht is op de zandbanken. De Europese gasprijs daalde vanochtend met zo'n 12% tot onder de 100 euro. Dat is het laagste niveau in 4 maanden tijd. In augustus tikte de gasprijs nog een record aan van bijna 350 euro. Maar volgens analisten zijn de Europese gasvoorraden weer goed gevuld en is er door het zachte herfstweer minder vraag. Inmiddels ligt de gasprijs rond de 102 euro. De daling van de gasprijs kan op termijn wat verlichting bieden voor huishoudens, vertelt economieredacteur Nina Bogasavats. Het is niet zoals de olieprijs die zo 1 op 1 een week later zichtbaar is in de benzineprijs aan de pomp. Wat er op de lange termijn gebeurt, bijvoorbeeld met het weer, is heel erg belangrijk. Houdt dit bijvoorbeeld de hele winter aan, het weer wat we nu zien, dan zou je dat wel echt terug kunnen zien in de energierekening. Als energieleveranciers hun gas voor langere tijd goedkoper kunnen inkopen, berekenen ze dit uiteindelijk ook door aan hun klanten. Anderlecht heeft Robin Veldman aangesteld als interim coach. De 36-jarige Nederlander, eerder jeugdtrainer bij Ajax en Heerenveen, moet de crisis bij de club uit Brussel gaan bezweren. De Belgische topclub kent zijn slechtste seizoenstart in meer dan 90 jaar. Gisteren werd nog verloren bij Standaard Luik. Anderlecht-supporters misdroegen zich en gooiden vuurwerk op het veld. Daarop werd de wedstrijd stilgelegd. Supporters gingen ook nog met elkaar op de vuist. 20 fans en 3 agenten raakten erbij gewond. Anderlecht krijgt van de Belgische Voetbalbond een boete van minimaal 50.000 euro. Het weer, veel wind en enkele buien met kans op onweer en zware windstoten. Ook is er een klein beetje zon. Het wordt vandaag een graad of 17. Morgen in het westen en noorden een bui. Verder opklaringen en dan ook weer ongeveer zo'n 17 graden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan een paar files die behoorlijk wat vertraging opleveren. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je bijna een half uur tijdverlies voor knooppunt Empel. Daar zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een half uur vertraging door de spoedreparatie bij Zaltbommel. Dat duurt waarschijnlijk nog de rest van de dag. Omrijden kan via de A27 en de A59. De A58 is na een ongeluk bij Oorschot weer vrij, maar je hebt daar nog bijna 3 kwartier op onthoud van Breda naar Eindhoven. En op de A59 rijdt het langzaam richting Den Bosch tussen Terheide en knooppunt Hooipolder. Daar is de vertraging een kwartier. Warmte en gezelligheid in je woonkamer en besparen op je energierekening? Dat kan met een gas-, hout-, pellet- of elektrische haard of kachel. Ieder huis verdient warmte. Kijk voor de mogelijkheden en een professioneel advies op beterstoken.nl. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Ieder huis verdient een haard of een kachel. Kijk op beterstoken.nl. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge. En ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur. Vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken. Volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. De energierekening moet nu omlaag. Rutte en Kaag gaan miljarden overmaken naar commerciële buitenlandse bedrijven. En dat terwijl bijna heel Nederland vindt dat we onze energie juist weer moeten nationaliseren. Teken daarom onze volkspetitie. Nationaliseer onze energie. Op sp.nl/volkspetitie. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets. Hoor ik die man op de radio altijd zeggen. Het is vandaag Nationale Boerenkooldag. Maar ja, hoe moet dat? Nauwelijks nachtvorst. En toch boerenkool met worst. Het rijmt in ieder geval wel. Betere Start, dat is de naam van een opvoedtraining voor gedetineerde moeders. Allemaal bedoeld om hun kinderen op het rechte pad te houden. Astrid Jong is in de receptie van de villa. Astrid, wie heb je daar bij je? Ik zit in de receptie met twee mensen met onuitspreekbare namen. Bram Robio de Castro en Mirjam Noureddine. Nou, dat heb ik toch aardig gedaan, hè, Bram en Mirjam? Heel goed. Gelukkig. Mirjam, jij bent helemaal warm gelopen, want dit is een project wat jou zo aan het hart gaat. Waarom is dat? Het is op de eerste plek is het heel mooi werk. Je bereikt heel veel door deze training. En het is een prachtige doelgroep. Kijk, deze mensen zijn er helemaal klaar voor. Ze zitten al bepakt en bezakt voor jou om straks aan te schuiven. En ik denk zomaar dat het ook een heel mooi verhaal kan worden. Want je zal inderdaad maar in de gevangenis zitten, daaruit gaan en dan weer je kinderen krijgen. Daar heb je best een beetje hulp bij nodig. Je hoort het zo. En in Terug Naartoe gaan we 25 jaar terug in de tijd. Justitie deed toen een inval bij de Amsterdamse effectenbeurs, die de geschiedenis in is gegaan als operatie Klikfonds. En Nederland kent zo'n 170.000 stotteraars. En voor hen is er nu een speciale podcast. Gaan we ook over praten. Eerst nu een waarschuwing van de brandweer. Ja, want de brandweer, daar maken ze zich grote zorgen over komende winter. Door de hoge energieprijzen gaan mensen hun huis op een alternatieve manier verwarmen. En dat kan leiden tot woningbranden en zelfs tot koolmonoxidevergiftiging. Waarschuwt de brandweer dus. Gebeurt met een campagne en die heet Veilig en Warm de Winter Door. En Richard van der Bos is van de brandweer Amsterdam-Amsterland. Meneer van der Bos, goedemiddag. Hallo. Merkt u al wat van die toename van de woningbranden? Want die energieprijzen zijn al langer hoog. Dus mensen zoeken ongetwijfeld ook al langer naar alternatieven. Nou, gelet op de temperaturen op dit moment zien wij nog niet een toename in incidenten. Maar we zien wel een enorme toename op social media en media met diverse gebruiken om een huis te verwarmen. Want wat leest u daar? Wat ziet u daar allemaal? Nou, we zien bijvoorbeeld mensen met bloempotkachels. Dus vaccinelichtjes met daarboven een omgekeerde bloempot. En tegelijkertijd al foto's van de risico's daarvan. Waarvan of de kaarsjes door de ondergrond zijn heen gebrand, dan wel dat de bloempot zelf is gebroken door een steekvlam. Wij zien een toename in gasflessen die in woningen worden gesleept om te verwarmen. Van die campinggasflessen bijvoorbeeld. Dat mensen toch zien... Ja. Dus mensen die dat normaal op de camping gebruiken, die denken ik zet dat gewoon binnen en dan kan ik daar ook wel koken. Ja, niet alleen koken, maar ook het huis verwarmen. Met alle risico's op brand natuurlijk en CO-vergiftiging van dien. Ja, ja. En wat nog meer? Nou, we zien ook een toename in petroleumstelletjes. Die gaan als een gek de winkel uit. Omdat dat toch een mooie manier is om warm te blijven. En laatst kreeg ik nog een hele mooie vraag. Nou ja, mooie vraag binnen via de mail. Of een elektrisch deken onder een vloerkleed kon dienen als vloerverwarming. En wat zei u? Nou, liever niet. Een deken is daar natuurlijk niet geschikt voor. Nee. Ja, goed, je kan erom lachen, maar ik snap ook nog wel. Mensen zitten natuurlijk een beetje in nood. Die zien die energierekeningen, die horen om zich heen. Hè, en die gaan dus bedenken van, ja, hoe kan ik dat dan een beetje terugdringen? Nee, dat snappen wij ook voorkomen. Wij willen ook niets verbieden, maar wel mensen wijzen op de risico's. Dus ga je huis verwarmen met alternatieve methoden. En denk aan een straalkacheltje, denk aan een petroleumstelletje. Denk aan het gebruik van kaarsen. Doe dat dan wel verstandig. Zorg ervoor dat je altijd iets open hebt voor frisse lucht. Dus een beetje ventilatie. Zorg dat je een goede werkende rookmelder en een CO-melder in huis hebt voor het geval dat het misgaat. En zorg dat dat soort apparaten ook hun warmte kwijt kunnen. Dus dat ze niet ergens tegenaan staan. Ja, en bedoel met die kaarsen, want die voorbeelden heb ik ook wel eens gehoord en gezien ook wel voorbij zien komen op het net. Ja, dat mensen dan een heel huis vol kaarsen zetten. Ja, als je er één of twee of drie neerzet, kan je het nog een beetje in de gaten houden. Maar het hele huis met 40, 50 kaarsen is natuurlijk niet handig. Nee, en het schijnt ook dat het niet eens zoveel bijdraagt aan de verwarming van je woning. Maar er komt wel een heel veel giftige gassen bij vrij natuurlijk. Want er wordt toch paraffine verdampt of verbrand. Dus de lucht die je inademt is ook niet echt heel erg fris. Nou, ja, plus dat natuurlijk mensen ook proberen zoveel mogelijk de boel dicht te houden. Isoleren, ja. Tochtstrips en zo. Allemaal goed natuurlijk op zich. Maar ja, je moet ook af en toe wel de boel een beetje tegen elkaar openzetten lijkt me. Ja, en het is juist zo dat frisse lucht ervoor zorgt dat je huis beter kan verwarmen dan de lucht die je binnen in je woning houdt. Dus ventileer regelmatig. En vooral als je open vuur hebt, zoals bij kaarsen of petroleumkachels, et cetera. Nou gaat u in die campagne, u noemde het net zelf ook al eventjes, ook nog extra waarschuwen voor koolmonoxidevergiftiging. Waarom is dat nu, dat is natuurlijk altijd iets waar je op moet letten, maar waarom nu extra erg? Nou ja, ieder jaar hebben we vanuit Brandweer Nederland alle campagne lopen ten aanzien van CO-vergiftiging, koolmonoxidevergiftigingen. Want elke winter zien wij daar al een toename in. Maar juist dit jaar met het verbruik of het gebruik van alternatieve verwarringsmethoden houden wij ons hard vast. En juist die koolmonoxide, die ruik je niet, die is geurloos, je merkt het niet. Je voelt je een beetje grieperig, ziek, misschien een beetje misselijk. Het kan zijn dat de ramen een beetje beslagen zijn. Ja, voor je het weet is het te laat. Ja, het handigste nog natuurlijk om zo'n melder op te hangen, hè, daarvoor ook. Ja, zeker. Hang die melder erop. Maar zorg ook dat je goed ventileert. Als je open vuur hebt, dus ook met kaarsen en ook met de petroleumkachel... dat heeft gewoon verse zuurstof nodig om goed te kunnen branden. En is die zuurstoftoevoer onvoldoende... dan krijg je juist een onvolledige verbranding en juist koolmonoxide. We zijn gewaarschuwd, nu het nog redelijk te doen is qua temperaturen. Maar ja, er komt een winter aan en je weet het nooit. Campagne Veilig en Warm de Winter Door, zo heet hij. U hoorde Richard van der Bos van de brandweer Amsterdam-Amstelland. Dan nieuws van de NOS. Minister-president Mark Rutte is in Tel Aviv aangekomen, in Israël, voor een tweedaags bezoek aan dat land. En hij gaat ook nog naar de Palestijnse gebieden. Contact met correspondent Ties Brok. Ties, wat is het doel van die reis eigenlijk? Nou, het doel is officieel de banden onderhouden. Dus dat betekent handen schudden, gesprekken met politieke leiders. En het is ook een hele tijd geleden dat dat gebeurd is. Want Mark Rutte was hier voor het laatst in 2013 voor zo'n soort bezoek. Dat kwam telkens wat tussen, corona, andere dingen. Mensen rondom dat bezoek die vertelden mij, ja, dit was gewoon het moment dat het kon. En dus zijn ze gegaan. Maar wel opmerkelijk, want we zitten een week voor de Israëlische verkiezingen. Eigenlijk een periode waarin dit soort bezoeken niet zo vaak plaatsvinden, midden in campagnetijd, maar nu dus wel. En Rutte is inderdaad intussen geland hier in Tel Aviv. En wat staat er vandaag allemaal op het programma voor hem? Nou, hij spreekt met de Israëlische premier Yair Lapid. Vanavond ook met de Palestijnse president, dat is Mahmoud Abbas. En ook nog met andere Israëlische politici. Ik denk ook om te voorkomen dat hij het verwijt krijgt partij te kiezen in die campagne. Dus hij spreekt ook met de oppositieleider, oude bekende, dat is namelijk Benjamin Netanyahu. En met de minister van Defensie, Benny Gantz. En daaromheen nog een aantal ontmoetingen. Bijvoorbeeld ook iets rondom het zakenleven. Hij spreekt met Israëlische en Nederlandse bedrijven. En vanavond ook nog een bezoek aan een verzorgingshuis in Jeruzalem. Daar zitten dan weer Nederlandse bejaarden, overlevenden van de Holocaust. Dus ook dat staat vanavond nog op het programma. En hij gaat ook naar de Palestijnse gebieden dus. En er wordt dan ongetwijfeld ook gesproken toch over het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen. Ja, daar wordt wel over gesproken, hoewel dat vredesproces eigenlijk op zijn gat ligt, om het zo te zeggen. Er is al meer dan 10 jaar geen enkel sprake van iets wat lijkt op onderhandelingen tussen die twee partijen. Maar toch heeft Nederland gezegd dat ze nog steeds heel veel belang hechten aan dat vredesproces, zoals ze dat nog steeds noemen. Dus dat zal zeker besproken worden, zeker ook omdat op het moment het geweld enorm oplaait. Meer dan 120 Palestijnse doden dit jaar op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever na een reeks aanslagen door Palestijnen in Israël. Dus dat staat zeker op het programma. Hetzelfde kun je zeggen van de oorlog in Oekraïne. Ook dat is een op het moment onvermijdelijk agendapunt. En Israël houdt zich vooralsnog relatief op de vlakte vergeleken met Europese landen. Levert bijvoorbeeld geen wapens aan Oekraïne. Iets wat Oekraïne wel graag wil. Mogelijk zal dat ook nog aan de orde komen. Maar ik denk dat Israël ook na dat bezoek van Mark Rutte daar zijn eigen beslissingen zal gaan nemen. En ook al zegt Rutte, het zou fijn zijn als jullie meer gaan doen daar richting Oekraïne. Ik denk niet dat Israël zich daar heel veel van zal aantrekken. Excuus. Vanuit Tel Aviv hoort u NOS-correspondent Ties Brok. Simon was dat in een Mother and Child Reunion. U luistert naar Villa VVV. Ja, toen toepasselijk liedje eigenlijk wel, als ik kijk naar het onderwerp waar we het nu over gaan hebben. Want het is een uniek onderzoek en het werkt ook nog eens een keer. Moeders die op het punt staan om de gevangenis te verlaten, een opvoedtraining geven, een opvoedondersteuning eigenlijk. Betere Start, zo heet dat project. Bram Orobio de Castro is hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Hartelijk welkom. Dankjewel. En hier is ook Mirjam Noureddin. Zij geeft die trainingen aan moeders. Ook hartelijk welkom. Dank je. Ik begin even bij u, bij de onderzoeker. Want vertel eens even hoe dit werkt. Wat is het idee hierachter? Het idee erachter is dat het heel moeilijk is voor moeders als ze uit de gevangenis komen om weer thuis voor hun kinderen te gaan zorgen. En dat die kinderen eigenlijk een moeilijke tijd hebben gehad en ook daardoor een hoger risico lopen om allerlei problemen te krijgen. En door die training nou aan te bieden, voorkom je dat die kinderen in de problemen raken. En help je de moeders ook eigenlijk om een leven weer op te bouwen, waardoor ze ook zelf minder terugvallen in de problemen. Waarvoor zitten die vrouwen vast eigenlijk? Heel verschillende dingen. Maar toch zo ongeveer de helft wel voor drugsgerelateerde criminaliteit. Ja, en die hadden dus al kinderen voordat ze in de gevangenis kwamen? Ja, jonge kinderen. Die hadden al kinderen. Die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf. En ze zitten lang niet allemaal heel erg lang hoor. Maar ze zitten dan toch een tijd ver weg vaak van hun kinderen. De penitentiaire inrichtingen zoals het heet, die staan niet om de hoek bij waar die meeste vrouwen wonen. De kinderen zijn dan vaak bij grootouders of bij andere familie. En ze komen terug en ze willen natuurlijk niet dat ze hun kinderen daardoor verloren hebben emotioneel. Ze willen die band weer opbouwen. Ja. Mevrouw Noureddin, hoe gaat het bij die opvoedtrainingen? Hoe gaat u te werk? Wij werken altijd met een piramide. Je kunt het vergelijken als de voedingspiramide. En wij werken heel erg in het begin aan de basis. Aan het spelen met de kind, echt weer die band opbouwen. Dus die kinderen komen wel ook, die zijn onderdeel van die training ook? Nee, de kinderen die zitten gewoon op school. Okay. En de moeders die komen naar de training. En wij proberen juist die moeder andere opvoedvaardigheden aan te leren. Zodat ze thuis ook anders met de kinderen omgaan. En we beginnen dus met die onderkant van de piramide heel stevig neer te zetten. Daar besteden we heel veel aandacht aan. Omdat in heel veel verschillende culturen is spelen niet gebruikelijk. En wij leren juist om juist aandacht te geven aan de kinderen. Anders dan dure dingen te geven. Want heel veel moeders denken van, als ik thuis kom, dan ga ik een dure PlayStation. En bij ons leren ze juist van, aandacht is juist belangrijk. Dus de basis van gewoon spelen, eigenlijk normaal doen, zou ik maar zeggen. Ja. Daar begint het mee. Ja, daar begint het mee. En dat klinkt zo, hè? Spelen. Maar dat zou eigenlijk voor iedereen wel goed zijn, zo'n training. Want spelen, daar kun je ook heel veel inzichten door krijgen. Het is niet zomaar van, ik ga spelen, dus daar gaan we heel diep op in. Ja, bovendien, even 10 minuten spelen misschien of een kwartiertje. Dat kan iedereen wel. Maar in feite moet je natuurlijk de hele dag door ook die kinderen genoeg aandacht geven. Dat klopt. En dat is grappig dat je dat zegt, dat ken iedereen. Maar in heel veel culturen is het ook niet gebruikelijk om te spelen met je kind. Dus ook daarin is voor sommige moeders zoiets van, dit levert veel op. En hoe speel je dan? En wat moet je dan? Ze krijgen ook allemaal een speeltje. En soms is het zelfs zo dat het enige spelletje is wat ze in huis hebben. Omdat ze gewoon niet gewend zijn. Dus ook die dingen, die zijn al heel waardevol. Dit is de basis en dan gaan we naar het middenstuk van de piramide. Complimenten en complimenten geven dan. En dan vervolgens routine en voorspelbaar zijn. Ook dat is heel belangrijk. Wij werken ook altijd met een standaard vaste agenda. Dus wij zijn ook heel voorspelbaar. Dus wij zijn ook constant de voorbeeldfunctie. En ze leren ook van, waarom is het belangrijk om voorspelbaar te zijn? Kijk, wij zitten er niet als experts. Wij zitten er echt van om door middel van vragen stellen en videofilmpjes om dingen te laten ervaren en rollenspelen ook heel belangrijk. Van, wat doet het met jou als ik onvoorspelbaar ben? Wat is dat voor een kind? Wat betekent het voor een kind? Dus ze leren zelf door te ervaren, door videofragmenten te kijken, door zelf te voelen van, zo is dat dus voor mijn kind. Daarom is het belangrijk dat ik zeg van, lieverd, ik kom volgende week thuis en dan blijf ik tot zondag en dan ben ik weer weg. Dus zo bouw je constant, die kinderen die hebben natuurlijk een trauma opgelopen als moeders in detentie zitten. Ja. Dus deze training helpt heel mooi om dat die kinderen en de moeder weer een vertrouwensband krijgen. En dan ben ik nog even benieuwd naar het topje van de piramide. Wat is dat dan? Het einde? Dat is de time-out. En ook die is heel respectvol. Want soms zijn moeders zijn gewend om te schreeuwen of te slaan. Ze hebben vroeger nooit anders geleerd. Dus dat is hun manier van omgaan met ongewenst gedrag. En ze leren bij ons, bij die training, om op een andere manier om te gaan met Wat doe je als je boos bent of geïrriteerd bent? Want kinderen kunnen soms natuurlijk ook kleine ettertjes zijn. Ja, ja. En dat klopt. En dan is het juist, dan leren ze bij ons. Wij hebben ook echt ooit een rollenspel gehad. En er was een mevrouw die moest we echt vasthouden. Want zij kon niet tegen een dreinend kind en zij zeurend kind van: ik wil een koekje, ik wil een koekje. En we moesten die moeder echt vasthouden. Zo van rustig ademen, rustig blijven en coachen. En ja, uiteindelijk hoor je de die stem als coach, als wij als coach. En uiteindelijk is iemand anders in een van de training de coach, een andere gedetineerde moeder. En dan leren ze zo van, de stemmetje blijft altijd hangen. Van, oh ja, ik kan het nou anders doen, ik moet rustiger worden. En ze leren ook manieren om rustiger te blijven. Ja. Meneer Robbio de Castro, wat zijn de resultaten zijn dusdanig dat ik zag de minister Weerwind, die hierover gaat, die was heel enthousiast hierover. Ja, nou, wij zelf eigenlijk ook, want we hebben de lat vrij hoog gelegd. We hebben niet alleen gekeken van, werkt dat nou meteen voor die kinderen, maar we hebben ook gekeken, werkt het nou 10 jaar later nog? Want u blijft ze ook wel volgen dan, als ze uiteindelijk uit die gevangenis zijn en hopelijk er nooit meer terugkomen? Ja, dat klopt. We blijven de kinderen volgen en de moeders. We blijven er regelmatig op bezoek gaan. En we hebben ook juridische informatie over veroordelingen bijvoorbeeld. En 10 jaar later zagen we dat het met de kinderen beter ging. Die gingen minder vaak zelf het criminele pad op. Maar ook dat de moeders die de interventie hadden gehad, maar half zo vaak een delict hadden gepleegd als de moeders die de interventie niet kregen. Dus dat is echt bijzonder. Werkt het eigenlijk ook bij vaders? Want het is eigenlijk best wel traditioneel natuurlijk om te zeggen, ja, we gaan dat met die moeders doen. Alsof die moeders alleen die kinderen opvoeden. Het zijn er ook nog vaders over het algemeen. Dat is heel belangrijk. Dat is echt een goeie. Waar wij bij moeders, en dat is niet anders voor vaders, vaak weten ze niet het belang van hun vaderrol of het belang van hun moederrol. Dan leren ze echt bij die training van, hey, jij doet er toe als vader. Jij doet er toe als moeder. En daarom zou die training ook voor vaders perfect zijn. Dat ze, je gaat patronen doorbreken. Je gaat meer dichter bij jezelf kijken van, hey, als vader ben ik belangrijk. Want dat klinkt heel simplistisch, maar ze hebben vaak geen idee dat ze zo belangrijk zijn. Dat ze zo'n belangrijke rol kunnen spelen voor hun kind. Ja, dat is misschien wel goed om te zeggen dat we ook met die vaders nu aan de slag gaan. En juist ook omdat vaders natuurlijk echt het voorbeeld kunnen geven van, is het belangrijk om dure spullen te hebben? Is het belangrijk om op straat de indruk te wekken? Nou, in veel kringen is natuurlijk de vader de baas thuis. Hè? Die, ook als het om straffen gaat, bijvoorbeeld. Ja. Dus het is heel erg belangrijk om met die vaders te gaan werken. En gelukkig gaat de minister dat nu ook mogelijk maken. Oké, dus dat gaat verder ook. En het is nu in 3 gevangenissen, geloof ik, hè, waar jullie dit doen? Ja. Ja, dat zijn alle vrouwengevangenissen. Oh, dat zijn wel alle vrouwengevangenissen, oké. Okay. Ja. Dus daar gebeurt het allemaal. Ja. En blijft u ze ook volgen? Bijvoorbeeld, hebt u ook als ze dan uiteindelijk maar vrij zijn, nog wel eens contact? Tot maximaal een jaar volgen, want we gaan ook 4 keer op huisbezoek. En weet je, het doel is ook dat wij ze hulpverleners onafhankelijk maken. Ze moeten uiteindelijk zelf verder. En dat kunnen ze ook vaak. Dus dan stopt het uiteindelijk. En het is heel leuk om af en toe te horen van, oh, het gaat zo goed met mij. En oh, dat ze af en toe nog bellen. Of soms krijgen we een telefoon van, oh, ik loop even vast, mag ik even bellen? Ja, natuurlijk. Ja. En dan gaan we kijken van, hey, is er iets anders in de omgeving waar je nog hulp bij nodig hebt? Maar uiteindelijk stopt het dan voor ons, want wij zijn er echt van overtuigd en hebben ook gezien en gehoord dat ze later ook na die jaar zelf vooruit kunnen. Ja. Ja. Uiteindelijk bedoeld dus ook om die kinderen op het rechte pad te houden. Daar gaat het uiteindelijk om. Betere start, zo heet het project. Dank voor de uitleg. Mirjam Noureddin en Bram Orobio de Castro. Dan nieuwe muziek. Zij is 76 jaar, zit al meer dan 50 jaar in de muziekbusiness. Zangeres Angela Straley is ook oprichter van een beroemde bluesclub in Austin, Texas, de Antones Club. En daar trad zij op met bluesgiganten als Muddy Waters, Jimmy Reed en Albert King. Het is al 17 jaar geleden dat er een album van haar uitkwam. Maar op 18 november, dus volgende maand, verschijnt de plaat Ace of Blues, waarop deze Angela Straley nummers zingt van artiesten die haar hebben geïnspireerd. Zoals bijvoorbeeld O.V. Wright. Van zijn hand is dit nummer Ace of Spades. Game you are playing, I'm the one. Angela Straley en Ace of Spades zetten we er ook bij op Spotify. Want Jelle Visser die zit hier voor het nieuws al. Die zegt, ja, waar kan ik die muziek terug horen? Nou, we hebben al die liedjes in een mooie lijst gezet op Spotify. Villa VDB, de tips van Jurgen heet dat. Meer dan nou, 5 uur intussen staat erop. Dus doe uw voordeel ermee. Ik ga weer even kijken in de receptie van de villa. Want ik zie daar Astrid natuurlijk en een bekend gezicht. Inderdaad, wij zitten gezellig samen op de leren bank. Ik zit hier naast een journalist van naam Joost Oranje. Die gewoon binnendoor hier is komen lopen. Door de gebouwen natuurlijk van de publieke omroep weet hij gewoon de weg. Wist ook gewoon de weg naar de koffieautomaten en dergelijke. Hij kon praten over 25 jaar geleden. Een grote inval waar hij aan werkte. En ik vroeg me af, meneer Oranje, heeft u nog dossiers daarvan thuis liggen? Zeker. Ja, ja, voor een journalist is het moeilijk om dingen weg te gooien. Dus daar heb ik nog wel wat van liggen, ja. Dus hoe ziet die kamer eruit waar al die dossiers liggen uiteindelijk? Ja, dat ligt op zolder in een doos. Waar je vervolgens nooit meer naar kijkt, maar het is er nog wel. En heeft u ze er even bijgepakt voor vandaag? Of zit het allemaal op de harde schijf in uw hoofd? Nou, die harde schijf moest wel een klein beetje worden geactiveerd. Ik hoefde niet alle dossiers. Gelukkig kan je online heel veel opzoeken. Maar toen kwam toch wel heel veel weer boven. Kijk, en wat er boven kwam, dat hoor jij straks, Jurgen. Want ik breng meneer Oranje naar jouw studio. Al weet hij zelf ook wel de weg. Ja, het gaat over die zaak 25 jaar geleden. De operatie Klikfonds, zo heette dat. NPO Radio 1. Iets over 2:30 nu, de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Jelle Visser. De intimidatie van een journalist door Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren is ongepast en ongehoord. Dat heeft Kamervoorzitter Vera Bergkamp zojuist gezegd. Gisteren publiceerde Forum een video waarin SBS-verslaggever Merel Ek wordt weggezet als een riooljournalist. De politie zoekt op Terschelling opnieuw naar de jongen van 12 en de volwassen man die sinds vrijdag verdwenen zijn na de aanvaring tussen een snelboot en de watertaxi. Met 2 boten wordt er bij laag water gezocht, omdat er dan goed zicht is op de zandbanken. De Europese gasprijs daalde vanochtend met zo'n 12% tot onder de 100 euro. Dat is het laagste niveau in 4 maanden tijd. Volgens analisten zijn de Europese gasvoorraden goed gevuld en is er door het zachte herfstweer ook minder vraag naar gas. En morgen is er een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Tussen 11 en 1 uur 's middags schuift de maan tussen de zon en de aarde. Om 11:55 is het spektakel op zijn hoogtepunt. Dan is een kwart van de zon bedekt door de maan en lijkt het alsof er een hap uit de zon wordt genomen. Een deel van Nederland heeft vakantie, maar toch wel wat problemen op de weg. Helene de Geest. Ja, er zijn wat ongelukken gebeurd, zoals eentje op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Empel. De rechte rijstrook is daar dicht. Vanaf Veghel kost je dat 25 minuten. Verder ook problemen op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel 9 kilometer en ruim een half uur oponthoud. Ze zijn daar bezig met het repareren van een voegovergang. En dat gaat tot morgenmiddag 12 uur duren. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt zo lang omrijden via Gorkum en Waalwijk over de A27 en de A59. Verder veroorzaakt een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam problemen. 2 rijstroken zijn daar dicht. Vanaf Rotterdam Prins Alexander is de vertraging een half uur. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 24 oktober 1997. Villa VDB. Op die dag, dus vandaag 25 jaar geleden, was er een inval van justitie en de FIOD, de Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst, bij de effectenbeurs in Amsterdam. Voor het eerst in de geschiedenis is het Amsterdamse beursgebouw door justitie binnengevallen. Behalve op beursplein 5 zijn er ook nog huiszoekingen gedaan in Engeland, Zwitserland, Curaçao en Amsterdam. Er zijn 3 personen aangehouden. Die worden verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie. Bij de inval op de beurs is een directeur van Effectenbank Leemhuis en Van Loon, Han V., gearresteerd. V. zou misbruik hebben gemaakt van voorkennis bij aan- en verkoopopdrachten. Verder zou hij via een Zwitserse vermogensbeheerder zwart geld op de Amsterdamse beurs wit hebben gemaakt en zich schuldig hebben gemaakt aan belastingfraude en heling. Al die tijd heeft er een cultuur geheerst op de Amsterdamse effectenbeurs die fraude in de hand werkte. Ja, het principe is ons kent ons, ons dekt ook ons. En dan streef je er toch naar om zoveel mogelijk oneffenheden onder het tapijt te houden. Het leuke van deze rubriek is dat je ook al die namen en die stemmen terug hoort, hè, van de mensen die toen in de journaals zo actief waren. Joost Oranje is hier. Joost, welkom. Dankjewel. Tegenwoordig coördinator onderzoeksjournalistiek bij Nieuwsuur en NOS Nieuws, maar in een vorig leven werkzaam bij NRC Handelsblad. En toen heb jij deze zaak op de voet gevolgd. Ja, dat klopt. De operatie Klikfonds. Waarom deed justitie die inval? Ja, achteraf gezien is het ook wat groter geworden dan het eigenlijk was. Maar justitie wilde wel duidelijk een paal en perk stellen en ook aandacht vragen voor financiële fraude. Er waren natuurlijk wel financiële fraudezaken geweest in die zaken. De Slavenburgbankaffaire, mensen herinneren zich dat nog wel. Maar echt financiële fraude op dat niveau en op de beursniveau, dat was in Nederland eigenlijk heel erg onderbelicht. En justitie wilde daar aandacht voor vragen. En daar kwam wat uiteindelijk operatie Klikfonds ging heten ook een beetje uit voort. Want waar werden deze mensen van verdacht? Deze mensen werden verdacht van... het was dus wat we net inderdaad ook hoorden in dat stukje. Het was echt ongelooflijk wat er gebeurde. Op vrijdagmiddag werd gewoon de Amsterdamse beurs binnen gevallen. En er werden echt... Dus vlak voor het sluiten eigenlijk. Vlak voor het sluiten, om die reden ook. Hè, en werden mensen echt van naam en faam opgepakt. De Amsterdamse beurs zat in die tijd natuurlijk heel anders in elkaar dan nu. Hè. Ze zijn nu gefuseerd. Maar het was toen echt een letterlijke beursvloer met hoekmannen die in hoekjes en met commissionairs... Heel druk te doen altijd. Heel druk allemaal. Die beelden kennen we natuurlijk nog wel. En er werden echt een paar hele vooraanstaande beurshandelaren werden opgepakt. En die verdenkingen waren eigenlijk niet mals. Dat was criminele organisatie, wit was belastingontduiking. Later kwam daar zelfs ook drugshandel bij. Hè. Het witwassen van drugsgelden bleek later ook een verdenking ook nog eens een keertje te worden. Dus dat waren hele stevige verdenkingen. En daardoor werd de toon ook heel erg gezet. En de tragiek van operatie Klikfonds is een beetje dat uiteindelijk die hele harde verdenkingen niet waargemaakt konden worden. Wat niet wegneemt dat die financiële fraude wel degelijk op de kaart is gezet. Ja, want dat is ook wat aan deze zaak hangt. Dat laten we zeggen, justitie toch wel wat steken heeft laten vallen. Ja, heel erg. Dat is natuurlijk altijd met de wijsheid achteraf kwamen we daar langzaam maar zeker ook achter. Ik was toen onderzoeksjournalist bij NRC Handelsblad en dook daar toen ook helemaal in die jaren die volgden, want zo lang duurde het. En toen kwamen we natuurlijk steeds meer achter dat justitie verschrikkelijk zijn hand had overspeeld. En heus wel een aantal zaakjes had. Maar wilde te veel scoren dan of zo? Ja, dat is nooit precies helemaal duidelijk geworden. Er zijn wel allerlei interne evaluaties geweest. Ook binnen het Openbaar Ministerie zelf. En uiteindelijk is dat er toch wel uitgekomen. Dat men gewoon met te grote woorden de boel te veel op de agenda wilde zetten. En daar te weinig backing voor had eigenlijk. Wat niet wegneemt dat er natuurlijk wel degelijk strafbare feiten uiteindelijk bleken gepleegd te zijn. Er zijn in een aantal rechtszaken die eruit zijn voortgevloeid ook wel veroordelingen uit voortgevloeid. Maar zeker niet in de ernst en de mate waarin die verdenkingen waren. Hoe ben jij bij die zaak? Hoe kwam dit op jouw pad eigenlijk? Ja, dat was eigenlijk heel toevallig. Ik was in 1998 overgestapt naar NRC Handelsblad. Ik werkte voor die tijd bij Nova, de voorloper van Nieuwsuur, waar ik later weer hoofdredacteur van werd. En daar deed ik ook de onderzoeksjournalistiek. En bij Nova werkte toen Paul Witteman. Dat was toen mijn hoofdredacteur namens de VARA, want dat werd ook nog gemaakt door de VARA. En Paul die zei een keertje tegen mij van ja, ik ben op een congres geweest en we krijgen daar de kritiek als Nova dat we te weinig aan de financiële wereld doen. En ik heb een naam doorgekregen van iemand met wie we misschien eens moeten gaan praten. En dat was Han Vermeulen, de baas van Leemhuis en Van Loon. Een van de hoofdverdachten. Ja. Dus ik had al een contact met Han Vermeulen. En toen operatie Klikfonds ontbrandde. Toen hij van de beursvloer werd gehaald, kon je hem bellen. Nou ja, precies. Toen zat hij natuurlijk vast, want hij heeft 6 weken vastgezeten. Maar daarna had ik wel die lijn. En op die manier ben ik een beetje in heel operatie Klikfonds verzeild geraakt. Ja, grappig hoe dat dan ook weer gaat, zo'n zaak. Hoe is het? Ja, je hebt het al gezegd. Er werden wel veroordelingen uitgedeeld, als je dat zo mag zeggen. Maar niet voor het grotere geheel wat vermoed werd. Je hebt het ook wel omschreven als een soap. Ja, het was een uiteindelijk als je, want het heeft jaren geduurd. En er zijn allemaal curieuze dingen gebeurd in dat hele dossier. Het bleek uiteindelijk was operatie Klikfonds een samenbal van allerlei verschillende zaakjes. Hè. Ze hadden ook niet zo goed voor ogen toen die invallen plaatsvonden, wat nou het grote plaatje was. Dat ontstond eigenlijk pas nadat er steeds meer informatie kwam. Er kwam ook informatie uit die huiszoekingen. Er kwam informatie uit verklaringen van mensen die vastzaten. En pas toen ging men een beetje een beeld krijgen. En vielen daar dus allemaal verschillende zaakjes uit. Waarvan een belangrijk deel draaide rondom die coderekeningen. We hoorden het net ook al even in dat radiofragment. En dat waren dus coderekeningen die onder andere via Zwitserland liepen. En waar mensen dan hun zwart geld op stalden. En met dat zwarte geld werden er dan ook transacties gedaan. Maar dat was uiteindelijk, als je alle slag gewoon een beetje van afhaalde, waren dat gewoon fiscale vergrijpen. Waar ook een aantal schikkingen voor werden getroffen en waar ook een aantal veroordelingen uitkwamen. Maar justitie, die opereerde heel curieus. Een van de dingen die er gebeurde bijvoorbeeld was dat ze dus zaken deden ook met Zwitserland. Hè, want in Zwitserland waren ook mensen actief. Zwitserland had toen natuurlijk een heel streng bankgeheim. Gaf geen gegevens vrij als het om fiscaliteit ging. En toen bleek er een rechtshulpverzoek opgesteld vanuit Nederland aan de Zwitserse justitieautoriteiten. En daar werd een drugsverdenking in genoemd. Maar die drugsverdenking stond alleen maar in de Duitse vertaling voor Zwitserland. Maar niet in de Nederlandse. Oh. Dus de rechtercommissaris hier die had dat helemaal niet gezien. Maar de rechtercommissaris daar wel. En daardoor ging Zwitserland ineens stukken uitleveren. Nou, ik kwam daarachter. En dat werd toen een enorme rel. En in de eerste hele grote klikfondszaak waar uitspraak in kwam, werd toen het OM ook niet ontvankelijk verklaard, onder andere vanwege onzorgvuldig handelen. Ja. Hè? Dat was echt een spijkerhard vonnis toen van de rechtbank, ja, die ook zeiden dat de strafrechtspleging in Nederland was geschaad door het optreden van justitie. Dus ja, wat dat betreft was het echt een soap die van de ene naar het andere incident rolde. Hebben ze er iets van geleerd ook? Ook aan de kant van justitie dan? Als je nu kijkt, hè, dus beursfraude opsporen, belastingfraude aankaarten, dat soort zaken. Ik denk het wel. Want hoe je het went of keert, er zijn natuurlijk allemaal dingen verkeerd gegaan. Daar zijn ook best wel mensen beschadigd. Je kan ook zeggen dat er onevenredig is gehandeld. Maar dat neemt niet weg dat justitie door Klikfonds de financiële fraude wel serieuzer is gaan nemen. Hè. Er is een zogenaamd functioneel pakket opgericht. En daar viel ook financiële fraude onder. Er zijn ook mensen ingehuurd die meer kennis hadden bij justitie. En ik denk dat het anno 2022 waar we nu in leven, dat er meer kennis is bij het Openbaar Ministerie over financiële fraude dan toen in 1997. Ja. Dank Joost. Joost Oranje, we spraken over het omvangrijke fraudeonderzoek operatie Klikfonds. Vandaag 25 jaar geleden. Meer historische wistudatjes vindt u op maxvandaag.nl. En dit was een hit in 1997. We zoeken er altijd een liedje bij. Uit Friesland, De Kast. my own Bayonne, my cells in that form begin overnight. Want de leugen had woon, tot mees kan boon, maar vogel vrij. Dat ik niet bij die ben. Je noemt van ons rennen zonder zin. Jou in die hand, jou in die hand, als de hoed doos mijn mind. Je is mijn hand, je is mijn hand, jou in mijn steen op die. Lang wie het kon. Zuster, als komt de tijd, vindt het lucht, zien wij. En dat is de titel van de plaat, In Nijedij en De Kast. De autoriteiten, dit is nieuws van de NOS, in Qatar, die hebben tot in ieder geval vorige maand willekeurig LHBTI'ers opgepakt. Die zouden vervolgens onder erbarmelijke omstandigheden zijn vastgezet in gevangenissen. En daar kregen ze te maken met fysieke en verbale mishandeling. Meldt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. En dat doen zij op basis van gesprekken met 6 LHBTI'ers uit Qatar. Jan Kooi is van Human Rights Watch. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat de mensenrechten in Qatar niet goed zijn, dat weten we natuurlijk al langer. Is dit nieuwe informatie voor jullie? Nou ja, we hadden die vermoedens al langer en hebben er nu ook uitvoerig onderzoek naar gedaan. En ja, de conclusies zijn echt schokkend. Helemaal echt nog geen maand voor het begin van het WK. Dat je als transgender, homoseksueel, biseksueel wordt opgesloten, mishandeld. Je haren worden afgeschoren. Eén vrouw beschrijft hoe ze 2 maanden lang in een isoleercel is opgesloten. Depressies daarna. Dat is de praktijk in Qatar. Nog geen maand voor het WK voetbal. Dus ja, moet je je voorstellen wat daar gebeurt als de schijnwerpers niet op het land gericht zijn. En u hebt ongetwijfeld ook de regering van Qatar om een reactie gevraagd. Wat zeggen ze? Nou ja, de regering Qatar negeert dit soort dingen vaak of ontkennen het. We delen altijd onze conclusies, onze onderzoeken met de autoriteiten. Wat wij zeggen, ze moeten gewoon heel snel stoppen met... Of snel, ze hadden gisteren moeten stoppen met dit soort praktijken. De dienst die het uitvoert heet de Preventieve Veiligheidsdienst. Orwelliaanse kun je het niet hebben. Dit moet heel snel stoppen. En in ieder geval voor het WK. Het is een blamage en FIFA, dat ze dit accepteren, dat dit gebeurt in het land dat gasten is voor hun evenement, is ook een schande op zichzelf. Want die organisatie benadrukt steeds dat iedereen eigenlijk welkom is volgende maand op dat WK in Qatar. Dus ongeacht seksuele voorkeur of achtergrond, dat is dus een wassen neus, die uitspraak. Nou, dat is de propaganda, de PR. De praktijk is wat wij nu hebben gedocumenteerd en... Ja, als je LHBT bent en je wil naar het WK in Qatar, lees ons rapport heel goed en bedenk dan waar je naartoe gaat en waar je geld aan uitgeeft. Sportswashing, het polijsten van het imago van Qatar mogelijk te maken. Dat doe je in feite als je nu nog een kaartje koopt voor Qatar. En als LHBT-persoon, nou, dan is dat nog een stukje ernstiger, denk ik. Dank voor de toelichting. Jan Kooi is dat van Human Rights Watch. Dan ga ik weer kijken bij Astrid, want we gaan praten nu over een podcast voor stotteraars. Altijd een beetje een gevoelig onderwerp voor radiomakers, want je wil graag dat mensen hun verhaal vertellen. En als ze stotteren, vind je het vaak vervelend voor die mensen zelf. Nou, Femke Merel van Kooten is een politica. En zij heeft het stotteren, hoe zeg je dat, Femke Merel, overwonnen, beheerst. Het is gelukt om het te onderdrukken. Hoe zeg je dat? Nou, overwonnen, ja. En ik voel me een beetje bezwaard, want ik denk, als ik jou nu vraag, ga je er last van hebben in het gesprek, dan ga je erover nadenken, ga je er misschien last van hebben, of werkt het niet zo? Nou, voor mij gelukkig niet meer, maar vroeger wel, toen ik nog stotterde, was het wel echt een probleem voor mij. Ja, als ik erop ging focussen, werd de spreekangst steeds heftiger. Ja, en bij jou is Ingrid Del Ferro, die is deskundige op het gebied van stotteren. We lopen ondertussen in jouw richting hoor, Jurgen. Ingrid, is stotteren nou niet het allermoeilijkste woord voor stotteraars, stotteren? Nee, er is niet een specifiek moeilijk woord voor stotteraars. Dus je hebt net zoveel moeilijke woorden. Het is niet één woord wat voor elke stotteraar moeilijk is. Het is niet altijd die T. Nee, zeker niet. Nee. Nou, ga zitten, kijken. Nou, ik denk zomaar dat het vloeiend gaat worden. Ik zie hier een lampje branden, dus Ingrid, hier mag jij gaan zitten. En daar brandt een lampje, dan komt Femke Merel ook jouw kant op. Veel plezier vooral. 170.000 mensen stotteren in Nederland. Het Del Ferro Instituut heeft dus een podcast gemaakt. Hier in de villa dus de directeur Ingrid Del Ferro, hartelijk welkom. En oud Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten, ook hartelijk welkom. Ik wil even een klein stukje laten horen uit die podcast. Het verhaal van Stijn. En die werd enorm gepest vanwege het stotteren. Heel vaak aan me vragen, Stijn, hoe heet jij? En dan wisten ze wel hoe ik heette. Maar dan toch nog even expres je naam vragen, omdat ze wisten dat ik op mijn naam ging stotteren. En daar konden ze dan weer om lachen. Me nadoen. Dus als ik voor de klas een spreekbeurt moest houden of een boekbespreking of dat soort dingen, dan werd ik vaak nagedaan, uitgelachen. En dus op een gegeven moment zelfs in elkaar geslagen. Tja. En zelfs tot aan mijn hoofd geschopt. Ja, dit liegt er niet om. Het verhaal van Stijn in de podcast te horen. En Ingrid, dit soort schrijnende verhalen hoor jij vaker. Ja, dat hoor ik eigenlijk iedere dag. Ja, dat is ontzettend heftig. Als je stottert, kan je ook verbaal niet goed verweren. Dus je bent ook een hele makkelijke prooi. En, maar gelukkig, ja, zoals je bij Stijn ook hoort, is er een mogelijkheid om er vanaf te komen. Ja, want het is nu niet meer te horen. Tenminste, hij spreekt vloeiend nu. Ja, hij spreekt volledig vloeiend, ja. Femke Merel van Kooten, we kennen jou uit de Tweede Kamer natuurlijk. Ja, het is me nooit zo opgevallen, eerlijk gezegd. Maar nee, jij bent... oh, gelukkig. Nee, ik heb tot mijn 14e, eigenlijk tot mijn 13e, heb ik heel hevig gestotterd als kind. En toen heb ik ook bij Ingrid de Del Ferro-methode gedaan. Dus toen was ik er eigenlijk al voor 90% vanaf. Maar in de Tweede Kamer had ik er nog wel eens last van als ik heel erg moe was. Of als ik een hoofdelijke stemming had. Op de een of andere manier kwamen dan de basisschool-vibes weer naar boven. En dan als er een hoofdelijke stemming was en ik moest dan tegen zeggen, dan blokkeerde ik helemaal. En dat is ook die spreekangst. Dat dus je stemde overal voor? Nee, dat gelukkig niet. Maar mensen moesten er even op wachten. Ja. Ja, wat bijzonder. Maar is dat dan de spanning of de moeheid, zei je eigenlijk, sloeg dan toe? Ja, en ook nog steeds dat je middenrif, want het is een middenriftraining. Dus als die vloeiend beweegt, dan spreek je ook vloeiend. Ik denk dat de spanning en de moeheid er dan voor zorgde dat het middenrif toch weer gek ging vibreren, waardoor ik niet vloeiend kon spreken. Maar toen heb ik een nazorgcursus gedaan bij Del Ferro. En dus ik heb nu wel het vertrouwen dat dat niet meer terugkomt. En we hoorden net het heftige verhaal van Stijn. Heb je dat ook meegemaakt als kind? Gepest worden en zo? Nou, absoluut. Ik ben op de basisschool vooral heel erg gepest. En wat we net ook zeiden, je kunt je niet verdedigen. Je kunt niet zeggen wat je wil op het moment dat je het wil en niet op de manier waarop je het wil. Dus je bent een heel makkelijk doelwit. En daardoor zorg je er ook voor dat kinderen die stotteren, en ik zeg expres kinderen die stotteren en niet stotteraars, want je bent het stotteren niet, je stottert. Dat die zich steeds verder geïsoleerd voelen, niet mee kunnen doen in de sociale groei. Hè, en dat je niet kunt ontwikkelen als mens. En dat is heel erg, heel verdrietig. Ingrid Del Ferro, bekende naam in dit, want jouw vader is hier ooit mee begonnen met die methode. Is dat uit te leggen in een paar zinnen? Femke Merel zei het net al heel mooi. Het is de training van de middenrifspier. Deze spier is voor onze ademhaling verantwoordelijk. En die maakt eigenlijk een beetje stotterende, ongecontroleerde bewegingen wanneer iemand stottert. En bij training van die spier spreken mensen echt vanaf de eerste cursusdag al vloeiend. Dat is fantastisch. Alleen daarmee is het stotteren nog niet opgelost. Want het is ook, zoals Stijn en al die andere mensen die zo hevig hebben gestotterd en daar ook zo veel mee zijn gepest, een aanslag op het zelfvertrouwen en de spreekangst. Dus dat moet je ook weer een beetje opvijzelen. Zeg absoluut. Maar. Ja. En dat is ook een belangrijk deel van de hele therapie. Jij weet als geen ander dat er ook wel kritiek is, hè, van logopedisten. Die zeggen, dat helpt eventjes en daarna is het weer voorbij. Wat zeggen jullie daarvan? Ja, Ten eerste wil ik daarmee zeggen dat dat niet waar is. Want nou ja, Femke Merel is een mooi voorbeeld. Stijn heeft 10 jaar geleden de cursus gedaan. We hebben docenten bij ons werken die al jaren van hun stotteren af zijn. En ja. Als voorbeeldfunctie de docent zijn van de mensen die dat ook willen. Namelijk van het stotteren afkomen. En ja, natuurlijk zijn er wel eens mensen. Nou, je vertelde het mooi net, hè, Femke Merel, dat jij ook even een moment had. Ja, absoluut. En over Patrick dan... Die is natuurlijk eigenlijk vanaf het moment... dat is een van de docenten die daar al 25 jaar werkt. Ja, langer. Ja, 28. Ja. En toen ik inderdaad de Delferro-methode deed... en dat was toen, eigenlijk destijds nog wekelijks... heeft hij mij daar ook echt doorheen geholpen door die angsten. En ik weet nog, op school werd ik heel erg gepest. En er was een jongetje die had van zijn vader, die politieagent was... had hij een alarmpistool meegenomen naar school. Ik werd ermee bedreigd. Ja. En het was heel heftig. Het nam echt hele heftige vormen aan. En ja, dus dat deed Patrick dus ook nog. Die gaf een soort zelfvertrouwen van kijk... behalve een voorbeeldfunctie van ik kan echt van het stotteren afkomen... ook van je kunt je straks weer verdedigen tegen dit soort... Want dit is ook de reden waarom jij er eigenlijk over vertelt. Hè? Dat je ook in die zin een beetje voorbeeld wil zijn voor andere mensen. Nou, absoluut. Toen ik Kamerlid was... toen was er een journalist van het NRC, die kwam naar mij toe. En ze zei van, wat is dat toch... af en toe sta je bij de interruptiemicrofoon... en wil je een vraag stellen, lijkt het net alsof je vraag kwijt bent. En dan opeens kom je weer heel sterk terug. Wat is dat toch? En toen zei mijn man ook eigenlijk van, vertel nou maar gewoon. En dat geeft ook aan, er zit een enorme schaamte achter. Van schaamte dat je gestotterd hebt of stottert. En ik wil juist die schaamte doorbreken. En ook eigenlijk van, kijk, ik ben Kamerlid geworden. Ik heb zelfs in de parlementaire ondervragingscommissie bewindslieden kunnen horen onder ede. Dat had ik nooit gekund als ik nog stotterde. Dus ik denk dat we ook iets moeten doen aan de schaamte. Ja. En dat je het kan overwinnen als je het wil. Ja. En die podcast, wat wil je daarmee bereiken? Nou, eigenlijk hetzelfde als wat Femke Merel net zegt. Er is toch nog veel onwetendheid over stotteren. Men gaat er toch vaak van uit dat je ermee moet leren leven. Dat je het moet accepteren. Dat is ook de reguliere logopedie. En ik heb heel veel respect voor diegenen die er geen problemen hebben dat ze stotteren. Maar voor die mensen die zeggen, ja, maar... ik wil gewoon degene zijn die ik echt daadwerkelijk ben... en dat kunnen zeggen wat ik wil, wanneer ik het wil. Voor die mensen heb ik die podcast ook gemaakt... zodat zij weer hoop hebben op een stottervrij bestaan. Ingrid Delferro en Femke Merel van Koot, hartelijk dank... over de podcast over het stotteren van het Delferro Instituut... te vinden op uw favoriete podcastplatform. NPO Radio 1. Okay, daar komt hij van Berghuis, die komt er ineens voor... en daar wordt hij binnengekopt, ja! Ajax in de Champions League. Schitterend gedaan. Woensdagavond, rechtstreeks vanuit Amsterdam. Ajax-Liverpool. Berghuis kan zo door dat hij kan schieten. Plaats hem in de hoek. Luister Lekker Sport hier op NPO Radio 1. Een wonderschoon doelpunt. Woensdagavond om 9 uur in Langste Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in het Westfries Museum in Hoorn. Hai, lekker aan het werk? Hi. Ik wel hoor. Ik lig hier heerlijk op een luchtbedje met mijn laptop en... Holy shark! Ben jij al into de ideale digitale werkplek? Kies bijvoorbeeld voor Vodafone Calling. En ga naar into.nu/Vodafone. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Voor jouw ideale digitale werkplek ga je naar into.nu/Vodafone. Waarom uw lijfrente uitkeren bij een bank of verzekeraar? Vergelijken loont. Doelbeleggen.nl. Verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl.

En dan is er nog laatste nieuws, want Rishi Sunak wordt de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Dat is zojuist bekend geworden. Zijn belangrijkste tegenstrever, Mordaunt, heeft zich teruggetrokken. Zometeen meer daarover met correspondent Arjen van der Horst. Het weer, veel wind en enkele buien met kans op onweer en zware windstoten. Ook wat zon, het wordt vandaag een graad of 17. Morgen in het westen en noorden een bui, verder wat opklaringen. Morgen wordt het ongeveer 17 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Ondanks de herfstvakantie is het bijzonder druk op de weg, met name op de A2. Van Eindhoven naar Utrecht staat een lange file tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar is de vertraging 25 minuten door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Ook op de A2, maar dan vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel ruim een half uur vertraging. Bij Zaltbommel zijn ze bezig met het repareren van een voegovergang en dat gaat tot morgen 12 uur duren. In de tussentijd kun je omrijden via Gorkum en Waalwijk. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Er is een rijstrook dicht ook daar. Daardoor ook file op de A50 vanuit Os. Vanaf Heteren ook ruim 20 minuten vertraging. En in het zuiden lange file op de A58 Breda-Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Oorschot. Daar is het oponthoud 20 minuten. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Van je business idee een succes maken? Jouw ambitie verdient een online marketing training bij Competence Factory, de Creative Business School. Twijfels over je eerste stap? Doe de test op de test.nu en ontdek welke training jou verder brengt. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Boek jouw training bij Competence Factory en bespaar 1000 euro via het stapbudget. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hey schat, ben je nou steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd. Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van CZ en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €309. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa VDW. Goedemiddag allemaal. Aan het eind van dit half uur weer het knip- en plakwerk van Sief Ferrer. De dichter voor 3. Femke van Asselt wordt dichter na 3. Het is Dutch Design Week. Ik ga praten met ontwerper Bob Hendricks. Maar eerst het laatste nieuws uit Londen. Via de NOS, hier is Jelle Visser. Voormalig minister van Financiën Rishi Sunak is verkozen tot leider van de Britse Conservatieve Partij zojuist. En daarmee volgt hij ook automatisch Liz Truss op als premier van het Verenigd Koninkrijk. Snel naar correspondent Arjen van der Horst. Arjen, was het eigenlijk nog spannend? Nee, niet echt. Het was meer een kroning dan echt een verkiezing. Want er waren hele hoge drempels opgeworpen voor de kandidaten om mee te kunnen doen met deze leiderschapsverkiezingen. Kandidaten moesten minimaal 100 nominaties van partijgenoten uit de lagerhuisfractie op zak hebben om mee te kunnen doen. Nou, er was maar één kandidaat die 100 heeft gehaald, Rishi Sunak. De tweede kandidaat, Ja, die was vanochtend heel druk bezig om nog over de streep te komen, om die 100 te halen. Dat is Penny Mordaunt, de fractieleider van de conservatieven. Maar dat is er dus kennelijk niet gelukt. En 1 minuut voordat de deadline verliep, die deadline was om 3 uur vanmiddag, ja, toen stuurde ze een tweet waarin ze bekend maakte dat ze zich uit de race had teruggetrokken. En ze zegt in een verklaring: ondanks de korte tijd die we hadden voor deze verkiezingen, was het duidelijk dat onze collega's snel duidelijkheid wilden hebben. We hebben deze beslissing genomen in het belang van het land en daarom hebben we nu de volgende premier gekozen. Dit is een historisch besluit en laat de diversiteit en het talent van onze partij zien. Rishi Sunak heeft mijn volledige steun en we moeten ons allemaal achter Rishi verenigen in het belang van het land. Ja, en door haar terugtrekking betekent dus automatisch dat Rishi Sunak de leider is van de Conservatieve Partij en daarmee ook de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De derde premier in nog geen 2 maanden tijd. Precies. Chaotische tijden, zouden we kunnen concluderen, daar bij jou aan de overkant van de Noordzee. Wat staat hem te wachten? Hij heeft een enorme Herculestaak voor zich. Hij erft een partij die diep verdeeld is. Hij erft een economie in crisis die op een recessie afstevend. Het land had natuurlijk al grote problemen met hoge energieprijzen, zoals alle Europese landen dat ook hebben. Maar de vorige regering van Liz Truss creëerde nog eens op de bestaande crisis nog een extra crisis door met dat radicale belastingplan te komen, wat de markten ontregelde. En dat leidde natuurlijk uiteindelijk tot de val van Liz Truss. Maar ja, heeft de inflatie verder aangejaagd. Hypotheekrente is omhoog gegaan. En het heeft de economische problemen van dit land alleen maar vererg. Dus ja, het is een enorme taak die hem te wachten staat. Hem zal geen witte broodsweken gegund zijn. Wat is hij voor persoon? Hij wordt ook gezien als degene die Boris Johnson ten val heeft gebracht. Een dolk in de rug, wordt er wel gezegd. Wat is hij voor man? Nou ja, en dat maakt een man dat hij ook niet echt een eenheidskandidaat is. Want zijn ontslag eerder deze zomer luidde inderdaad de val in van Boris Johnson. Veel aanhangers van de Conservatieve Partij en dan vooral de fans van Boris Johnson, ja, die verwijten hem dat nog altijd. Hè? Ze zien hem als een Judas, als een verrader. En dat maakt het extra moeilijk voor Rishi Sunak om de partij, zeg maar, te verenigen. Ja, het is wel een opmerkelijke politieke carrière. In 2015 kwam hij pas in het Lagerhuis. Binnen 4 jaar was hij al minister van Financiën. Ja, en dit is er dan ook al meteen al één voor de Britse recordboeken. Hij is de jongste regeringsleider in 200 jaar tijd, ruim 200 jaar. De rijkste premier ooit met een geschat familievermogen van 850 miljoen euro. Hij is de eerste migrantenzoon van Indiase komaf die premier wordt van het Verenigd Koninkrijk. Dus het is wel een historische premierschap, nu al, alleen al om die redenen. Maar dat gezegd, het zal heel moeilijk worden voor hem om zijn partij in wat rustiger vaarwater te loodsen. De conservatieven staan mijlenver achter in de peilingen. Als er nu verkiezingen gehouden zouden worden, iets waar Labour natuurlijk ook om roept, ja, dan zouden de conservatieven echt weggevaagd worden. Dus ja, het staat hem een hele zware klus te wachten. Dank, Arjen van der Horst. En dan gaan wij door met Villa VDB. Eerder maakte ontwerpstudio Hendricks een levende doodkist. En nu hebben ze weer iets nieuws bedacht. Een levende afvalemmer en een levende wegversperring. Een van de bedenkers is Bob Hendricks. En zijn ontwerpen zijn te zien tijdens de Dutch Design Week die nu bezig is in Eindhoven. Bob, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Laten we even beginnen met de levende afvalemmer. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, dat is een moeilijke vraag. Speculatief ontwerp. Oh. Oh, wacht even, Bob, je viel even weg. Begin even opnieuw. Oké. Hoor je mij nu weer? Ja, hallo, hier Hilversum. Hallo, hey. Jij hoort mij toch? Ja hoor. Bevestiging? Ja. Oké, helemaal goed. Het is de levende afvalemmer, is eigenlijk een speculatief ontwerp waarmee wij ons afval gaan verwerken met lokale organismen. En in dit geval wij natuurlijk in Nederland met de Noordzee. Dus het is eigenlijk een zeeanemonenprullenbak die ons organisch afval kan opeten. Maar daar zitten dus zeeanemonen in. Dus laten we zeggen, ik heb een leeg pak melk. Dan gooi ik dat in een soort aquarium of zo? Ja, dat is het idee. Dus we gaan eigenlijk naar een nieuwe wereld waarin onze producten levend zijn. En waar eigenlijk organismen, ons afval wat we hebben, kunnen gaan verwerken. Dus we weten al, bacteriën die kunnen plastic opeten, mycelium kan metaal opeten. Dus het is eigenlijk een speculatie van, hey, wat als we niet meer met z'n allen met ons afval zouden rijden? Want hoe stom is het als jij een banaan in de prullenbak gooit en vervolgens rijden we daar enorme afstanden mee? Dus een onderzoek uit Sydney die toonde aan dat een gemiddelde vrachtwagen die rijdt 6 keer de afstand tussen de aarde en maan per jaar. En volgens mij zijn we met z'n allen op een niveau gekomen dat we dat veel slimmer kunnen doen. En heeft de natuur ook een probleem. Dus wat als we die samen kunnen combineren met dus levende prullenbakken? Ja. En jij zei, dit is een speculatief ontwerp. Maar kan je dit nu al ergens bestellen dan? Nou, het is nu dit project specifiek zit meer nog in de bio-art hoek. Dus waar eigenlijk de levende doodskist ooit is begonnen als een levend huis en uiteindelijk tot een commercieel product is gekomen, is dat met dit project eigenlijk nog een zoektocht. En is eigenlijk een eerste denkrichting van, hey, afval verwerken met organismen, eigenlijk natuurherstel met organismen, en eigenlijk een eerste aanzet tot. Dus hopelijk spreekt het ook voor veel mensen tot de verbeelding en brengt het ook een gesprek op gang. Ja, want die levende doodskist, die is nu ook al gewoon, die kan je gewoon in de praktijk eigenlijk kopen. Die springt levend. Maar vertel eens, hoe werkt dat dan? De levende doodskist. Ja. Bedoel je? Ja. Ja, dus dat is een doodskist gegroeid van paddenstoelen, die eigenlijk ervoor zorgt dat mensen na een dood niet langer de aarde vervuilen, maar juist kunnen gaan verrijken. Ja, precies. En daar werd in het begin misschien ook van gedacht, van wat een gekkigheid, maar het is er nu gewoon. Ja, het is er gewoon. Het zijn echt, paddenstoelen in de natuur zijn gewoon de grootste recyclers van de aarde. En nu kijken wij als mens de kans om ook weer onderdeel te worden van die cycli. En in plaats van dat we een boom omhakken, groeien we gewoon met paddenstoelen in 7 dagen een heel product. Het product wordt natuurlijk steeds mooier. We zijn echt serieus aan het opschalen. We hebben een investering opgehaald. En ik kom dus 2 dagen geleden terug uit Wenen, waar we een hele grote deal hebben gesloten met de grootste uitvaartpartij van Oostenrijk. Dus is het nu ook daar echt beschikbaar. Oké, dus die zetten het gewoon bij in hun mogelijkheden, zeg maar, om als je dan naar de andere wereld gaat, hoe je dat dan wil afhandelen. Ja, en in het specifieke geval van Oostenrijk hebben ze dan ook echt een hele natuurbegraafplaats geopend. Waar je normaal natuurlijk in een normaal graf ligt. Is er eigenlijk steeds meer een opkomst van mensen die veel meer in de natuur begraven willen worden met een lage ecologische impact. En daar past ons product natuurlijk, sluit daar één op één aan. Ja. Dus dat is wel heel gaaf. Nog iets anders wat jij laat zien op die Dutch Design Week, dat is de levende wegversperring. Ja, klopt. Dus dat is een project samen met de TU Delft en Startup Respire. Waarbij we eigenlijk zeggen van, hey, mos wordt nu natuurlijk uit de stad verbannen. We hebben enorm veel dode oppervlakte. Wat als we die tot leven kunnen maken? En natuurlijk een symboliek van dode objecten is eigenlijk een wegversperring die vaak wordt ingezet in de stad. Is gemaakt van beton. Een heel saai object. Wat nou als we die kunnen, hoe zeg je dat, opspijzen, dat we daar in ieder geval ecologie kunnen huisvesten. Want wat veel mensen niet weten is dat mos is super belangrijk voor de insectenpopulaties, omdat zij hun eitjes daarin leggen. Dus op die manier, omdat die wegblokkades natuurlijk het hele land doorreizen, kunnen we eigenlijk zo op die manier de ecologie weer stimuleren. Ja, met mos dus, op dat beton. Ja. Het is allemaal levend, hè? Jij doet allemaal dingen met levend. Ja, klopt. Dus ik ben heel erg van de visie van, kijk, de mens, hoe meer mensen er komen, hoe slechter voor de aarde. Terwijl hoe meer bomen, hoe meer tijgers, hoe meer olifanten. Daarmee is dat niet het geval. Dus ik ben heel erg gaan denken, wat is nou anders? En eigenlijk bijna al hun producten zijn levend. Dus voor mij is eigenlijk de enige manier waarop we als mens weer positieve bijdrage kunnen leveren, is dat we eigenlijk producten gaan ontwikkelen die ook levend zijn. En bedrijven gaan bouwen dat hoe meer, dus bijvoorbeeld met de levende doodskist, hoe meer wij verkopen, hoe beter voor de aarde. Ja. En dat is de wereld waar ik heen wil. Ja. Dit zijn allemaal dingen die er of al zijn of heel dichtbij. Nou, in ieder geval op die Dutch Design Week sta je met een aantal voorbeelden. Ik las ook iets over zelfgroeiende t-shirts. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dus er zijn nog zelfgroeiende t-shirts in de omloop. En eigenlijk lichtgevende bomen die straatverlichting kunnen veranderen. En daar gaan we deze vrijdag komen we daar op tv mee. Dus dan zal ik er iets meer over zeggen. Waar is dat? Waar ben je dan te zien? Dat is bij de VPRO voor een speciale Dutch Design Week special. Ah, oké. Maar dat is ook al op die beurs te zien dus, dit? Dit is op de beurs te zien. Dat is een levende prullenbak. Ja, ja. En de Living Roadblock. Ja, oké. Maar die t-shirt nog niet. Dat is weer van latere orde. Nee, die komt eraan. Ben je er zelf al geweest in Eindhoven eigenlijk? Zijn er verder nog interessante dingen te zien? Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik ben zeker geweest. Maar ik was best wel in de weer met het eigen project. Dus ik ga volgend weekend om wat meer inspiratie op te doen. Oké, nou ja, ik denk dat dit verhaal toch ook heel veel mensen al nu aan het denken zet. En wellicht even dat ze een kijkje gaan nemen in Eindhoven. Bij die Dutch Design Week. Bob Hendricks, dankjewel, ontwerper. En die is dus begonnen in Eindhoven. U kunt daar terecht nu. Pijpendisco van Tavares uit de jaren 70. Heaven must be missing an angel. We hebben de zaak een beetje omgegooid. Dat had te maken met, je hebt dat soms, hè. Dat je of te veel tijd hebt in een bepaald vlak of te weinig tijd. Ja, daar kun je een hele filosofie over optuigen. Dat je dan te veel tijd hebt en dus eigenlijk te weinig tijd. Maar het maakt ook niet uit. In ieder geval de dichter voor drie is geworden de dichter na drie. Dus hier is, zoals beloofd, Femke van Asselt. Amsterdam Dance Event. Het knetterde, het bruisde, het schitterde, het gloeide. Trillingen zijn waargenomen door een seismogram. Van heel de wereld kwamen ze naar onze hoofdstad toe. Uren losgaan op de beat. Amsterdam in vuur en vlam. Maar al die decibellen brengen soms ook wel wat schade. Veel jongeren die hebben al een aangetast gehoor. Dat noemen ze tinnitus. Nou echt, dat wil je niet dus. De hele dag gesuis, gebrom, een pieptoon in je oor. Maar wat nou als je kiezen kon? Soms wel, soms niet een harde brom. Een piep als het je uitkomt bij die ene stomme gast. Dwars door alle onzin die er uit zijn mond komt, de pieptoon klinkt en jij wordt met zijn mening niet belast. Dit lijkt me wel een uitkomst, tinnitus on demand. Als Johan Derksen wat zegt, dan is een pieptoon niet zo erg. 3 mensen mag je kiezen. Wie zou u dan selecteren? Maar oh wee, kies niet mij. En ook niet Jurgen van den Berg. Zo is het. Femke van Asselt is de dichter voor 3. En nu eventjes na 3. En dan gaan we gelijk door naar de man van het betere knip- en plakwerk. Hier is Siep Verwer. Best wel leuk en heel spontaan. Siep Verwer is zijn naam. Maar je mag best Siep Verwer. Zo simpel is het. Siep, siep, siep, siep, yeah. De Markiezeneik op landgoed Amelis Weert bij Utrecht is met een record aantal stemmen verkozen tot boom van het jaar. Boom, boom, boom van het jaar. De ruim 200 jaar oude boom staat symbool voor het protest tegen de verbreding van de A27. Voor die verbreding moet een groot aantal bomen worden gekapt. Dat de eik niet enkel vanwege zijn uiterlijk is uitgeroepen tot boom van het jaar is volgens de organisatie geen enkel probleem. In 2018 won op dezelfde manier de zogenoemde troeteleik, die in de middenberm van de A58 staat. Ook die werd bedreigd, maar staat er nu nog steeds. Hoera! Ik ben troeteleik. Ze laten me dit keer niet in de steek. Oké. Twee agenten zijn in Almere gewond geraakt bij een botsing tegen een boom. De ruim 200 jaar oude boom staat symbool voor het protest tegen de verbreding van de A27. Ze waren onderweg naar een melding over een inbraak toen ze kennelijk de macht over het stuur verloren. De brandweer in Almere heeft de politiemensen uit hun wagen bevrijd en ze zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Oké. Morgen is er een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Als het weer meezit, is overdag te zien dat de maan tussen zon en aarde schuift. Mensen begrijpen elkaar soms verkeerd, omdat de mensen zo slecht luisteren. Als je dan nagaat hoe soms een bericht overgebracht wordt. Hè? Morgen is er een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Als het weer meezit, is tussen 11 en 1 uur overdag te zien dat de maan tussen zon en aarde schuift. Morgen vindt tussen 2 en 3 uur een zonsverduistering plaats. Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering is om 11:55. Dan is ongeveer 22% van de zon bedekt door de maan. Lijkt het alsof er een hap uit de zon is. Op verzoek van de commandant moet morgen de zon verduisterd worden. Om 11:55. Dat doen we morgen met z'n allen. Tussen 11 en 1 uur. Na afloop alles naar de kantine brengen. Het weer, tot zonsondergang schijnt de zon met flink wat zon. In de loop van de nacht wordt het 9 graden. Morgen en vrijdag blijft het droog met flink wat zon, maar ook wat wolken. Dit was het NOS Journaal. Steve Ferber was dat. Zometeen is er geld of je leven. Vandaag met Margie Fixen. Ik heb even over de heg gekeken. Daar stond zij. Zij heeft de gastarchitect Fulco Treffers. Hij leidt een internationale groep experts die zich bezighoudt met de wederopbouw van Oekraïne. En Astrid, jij hebt zicht op de gastenlijst voor morgen in de villa. Dat klopt. Ik ben een muur aan het uitzoeken. Want Ruud de Wild komt morgen langs. En ja, als die ergens is, maakt hij vaak een schilderij. Dus wie weet als ik verf meeneem. Maar hij komt om te vertellen over het Nederlandse lied. En Barbara den Uyl komt langs, de dochter natuurlijk. Den Uyl, mag ik wel zeggen. En die komt vertellen over een documentaire over Hans Kok uit 1985. Morgen meer. In de villa dus. Na 2 melden wij ons weer. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Villa VTT. Een programma van Max. Tante Tini was een natuurmens. Elke spin moest gered, bomen geknuffeld. Tante Tini hield meer van dieren dan van mensen, zei ze zelf. Dus kwam de uitvaartverzorger van Meride op Tini's bank vol kattenharen met het idee voor een organische uitvaartkist en het planten van een boom op haar natuurbegraafplaats.